Jego laboratorium wszyscy pracownicy zgodziliby się, żeby to na nich przetestować specyfik. Cenny czas zabierają jednak rządowe formalności w USA, brak pieniędzy na końcowe fazy eksperymentów oraz prawa obowiązujące w krajach, gdzie pojawiła się wirusowa choroba Ebola. Optymistyczne jest to, że mają być wreszcie testy na ludziach. Początek tych eksperymentów z dwoma czy trzema szczepionkami jeszcze tego lata, tłumaczy Loren Morello z tygodnika Nature. Według najnowszych danych WHO wirusem Ebola w zachodniej Afryce od lutego zaraziło się 1201 osób, ponad połowa zmarła. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I czas na sport w Trójce. Monika Sułkowska. Takiego wyniku mogli się spodziewać chyba tylko najwięksi optymiści. Legia Warszawa wygrała z Celticiem Glasgow 4-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Meczu do udanych nie zaliczy jednak z pewnością kapitan Legii, Wica Wrdoljak, który spudłował dwa rzuty karne. Bohaterem stołecznej drużyny był dziś Mirosław Radowicz, który sam zdobył dwie bramki i asystował przy trzeciej strzelonej przez Żyrę. Sam Radowicz nie przejmował się straconymi karnymi i podkreślał w rozmowie z TVP, że najważniejszy jest korzystny wynik. No taka jest piłka, takie jest życie, czasami się nie układa, ale najważniejsze, że udało nam się wygrać. My jesteśmy na pewno lepszej pozycji, nie ma co ukrywać. Celtic też jest drużyna, która ma doświadczenia tych europejskich puchara i musimy być przede wszystkim skoncentrowani i nie pozwolić na głupotę. Czwartą bramkę dla Legii zdobył Kosecki, jedyne trafienie dla Szkotów zaliczył McGregor. Dodam, że Celtic całą drugą połowę grał w dziesiątkę. Rewanż za tydzień. Agnieszka Radwańska walczy z Warwarą Lepczenką w drugiej rundzie turnieju w Stanford. Pierwszy set wygrała Amerykanka 6-3, przed chwilą zaczęła się pierwsza partia. Za nami drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski. W biegach mistrzami na 800 metrów zostali Adam Kszczot i Joanna Jóźwik, na 400 metrów Jakub Krzewina i Małgorzata Hołb, a na 400 metrów przez Płotki Joanna Linkiewicz i Patryk Dobek. W rzucie młotem panów triumfował Paweł Fajdek, w skoku z Wyszpaniu Justyna Kasprzycka, a w skoku o tyczce panów Robert Sobera. Złoto w rzucie dyskiem walczył Piotr Małachowski. Rafał Majka pojedzie w tegorocznym Tour de Pologne. Najlepszy góral zakończonego niedawno Tour de France potwierdził swój udział w najważniejszym polskim wyścigu dziś w Warszawie. Majka przyznał, że tegoroczna wielka pętla wywróciła jego życie do góry nogami. Na pewno moje życie się teraz zmieniło i przebiega strasznie szybko. Nawet czasu nie mam dla samego siebie i dla rodziny, ale na pewno to zaprocentuję. Jeżeli chodzi o Tour de Pologne, to będę startował i już dzisiaj już wylatuję do Gdańska, więc będę się szkolił na 71. rocznicę Tour de Pologne. W Tour de Pologne zobaczymy za to innej gwiazdy naszego kolarstwa, Michała Kwiatkowskiego. Wyścig startuje w najbliższą niedzielę w Gdańsku. W Lesznie natomiast trwają szybowcowe Mistrzostwa Świata. Po czterech dniach w klasie 15-metrowej prowadzi Sebastian Kawa, a w klasie 18-metrowej liderem jest Karol Staryszek. Kawa ukończył dzisiejsze zawody na szóstej pozycji. Staryszek ex aequo zajął 19 miejsce razem z Łukaszem Wójcichym. I w nocy i jutro w ciągu dnia możliwe burze. Towarzyszyć im mogą ulewne opady deszczu, nawet gradu, w nocy od 16 do 20 stopni, a jutro od 23 stopni na zachodzie do 32 na wschodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zima, hej, zima, za wiosną tęsknienie. Zima, hej, zima, moje zawodzenie, oj, żeby mi tak zima przeleciała, oj, żeby wartko wiosna mi się stała, hej. Zima, hej, zima, taki żywot człeka, że kielo wiosen, tyle zim go czeka na nasze drogi, na to kolebanie, na każdą zimę siłę daj nam, Panie, na każdą biedę i na wieść niechcianą, na moją młodość całą rozedrganą, na mój niepokój duszy dojrzewanie, na każdą zimę siłę daj mi, Panie. Temu napoczęliśmy płytę pod tytułem Znachorka i wygląda na to, że od kapeli Hanki Wójciak prędko się nie oderwiemy. No dobrze, dobrze. A teraz jeszcze zaczęliśmy dzisiejszą audycję, żeby tak trochę państwa ochłodzić. Boże, jak dobrze, jak potrzeba trochę tej ochłody. Słyszałam w prognozie pogody, że temperatura w nocy od 16 do 20 stopni, do 24 chyba. Dobrze byłoby, żeby spadła do 16 stopni. Marzysz o tym? Marzę o tym, bo teraz ciągle 25. Ale są piękne wieczory. Można z krótkim rękawkiem wędrować sobie. Oczywiście, tylko... Po ulicach, parkach, kiedy nad jeziorem.

No ten głos słuchaczy audycji Gitarą i Piórem bezbłędnie rozpoznają. To oczywiście Szymon Zychowicz. No i tak jak powiedzieliśmy, zapowiedź jego nowej płyty, która pewnie już jesienią będzie. No i pięknie, dlatego że 2 lata chyba mijają od tej debiutanckiej, późnej debiutanckiej płyty Szymona, która przecież była no, fantastycznie, absolutnie i nagrana i tam w zasadzie każda piosenka jest taką, do której można w każdej chwili wrócić. A ten utwór jest także propozycją do listy przebojów programu trzeciego. Gdyby się państwu spodobał, no to można go wesprzeć mogą głosami. Mogą państwo wpłynąć właśnie na losy tej piosenki. I być może potem na losy całej płyty, bo to przecież tak często bywa. No tak. Szymon Zychowicz, czekamy, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że nie będzie opóźnień. No i kolejna piosenka, która zapowiada kolejną nową płytę. Tutaj może być niespodzianka. Zobaczysz, zobaczysz, jeszcze z tego wybrnę, nie będzie dziury w niebie, pamięć jak szybę. Tylko przyjdę do siebie. Niech no tylko przyjdę do siebie. Wystarczy jedna chwilka, wystarczy jeden gest i przyjdę, przyjdę do siebie. Gdzie to jest? Lecz gdzie to? Gdzie to jest? Lecz kto to jest? przyjdę do siebie. Taki tytuł właśnie ma nosić debiutancka płyta Joanny Kaczmarek. Długo czy krótko? Średnio. Joanna Kaczmarek to jest laureatka festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej z 2010 roku, pierwszej nagrody. Zaśpiewała tam wtedy fantastycznie piosenkę Na całych jeziorach ty. Zresztą Tomek Stańczyk też akurat nie na festiwalu Osieckiej, ale on też fajnie bardzo interpretował ten utwór. Natomiast śpiewała też oczywiście na wielu innych przeglądach i festiwalach piosenki i myśmy się spotykały, ale rzeczywiście od Osieckiej już nigdzie Joanna nie zaczęła jej, znaczy nie jeździła dalej, nie śpiewała dalej. Występowała w konkursach. Tak, nie występowała w konkursach w tym sensie. I wtedy, kiedy z nią rozmawiałam w 2010 roku, to ona mówiła, że tak, że pracuje, przygotowuje coś, recital, trochę własnych rzeczy. Ona ma brata bliźniaka, który też jest muzykiem. Artystami są jej rodzice. Joanna mieszka we Wrocławiu, natomiast będąc w szkole podstawowej na ładnych parę miesięcy, bodaj to był nawet chyba cały rok szkolny, razem z bratem przyjechała do Warszawy, ponieważ jako dzieciaki zagrali w musicalu Piotruś Pan w Teatrze Roma w Warszawie i Tomek Kaczmarek, jej brat, zagrał główną rolę, tytułową rolę w tym spektaklu. Także to jest dziewczyna, która ma niesamowicie artystyczne korzenie i już bardzo bogate artystyczne dossier. No i zdaje się, że ta Osiecka, ten festiwal Pamiętajmy Osieckiej był też bardzo kluczowy, ponieważ ona się tam spotkała z Karoliną Słyk, która też na festiwalu zaśpiewała, natomiast zasadniczo Karolina zajmuje się głównie pisaniem tekstów i też wiem, że na tej nowej debiutanckiej płycie Anny mają się znaleźć także ich wspólne utwory, do których Joanna skomponuje muzykę, Karolina napisze słowa, także taka droga. Na razie nie znamy tej płyty jeszcze, to tylko zapowiedź, no ale czekamy oczywiście i trzymamy kciuki. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Jutro w bazie pod ponurą małpą w Szklarskiej Porębie rozpoczyna się 47. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej. 4 dni i 3 noce emocji, koncertów, komarów i wspólnego śpiewania. Gośćmi tegorocznej giełdy będą m.in. Bez Idola, Tomek Jarmużewski, Bieguni, Piotr Bakal, Szymon Zychowicz, Leszek Kopeć, Leonard Luther i Tomek Wachnowski, który będzie świętował 30-lecie swojej pracy artystycznej. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie giełdapiosenki.pl, a impreza zakończy się w niedzielę 3 sierpnia. Uśmiechnąłem się i zapytałem zimy, co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? W sobotę, 2 sierpnia w Krakowie rusza wiele już razy przez nas anonsowany Tydzień Piosenki. Jego wydarzenia skupiają się wokół dwóch piwnic, Lochu Camelot i Piwnicy pod Baranami. W sobotę zaśpiewają Agata Ślazyk i Hanka Wójciak z kapelą, w niedzielę Agnieszka Grochowicz, Łada Gorpienko i Kamila Klimczak. W sumie podczas całej imprezy odbędzie się 27 różnych koncertów, a na scenach Krakowa będzie można posłuchać jeszcze m.in. Śrubę Michała Jurkiewicza, Basi Stępniak-Wilk, Leszka Wójtowicza i Tamary Kalinowskiej. Szczegółowy program imprezy znaleźć można na stronie krakówmiastopiosenki.pl. Lidia Jazgar z Galicją i Agnieszka Chrzanowska zaśpiewają podczas 20. Chojnickiej Nocy Poetów. To impreza łącząca muzyków, aktorów i poetów właśnie. W tym roku pojawią się na niej także autorzy z Ukrainy. Noc Poetów odbędzie się tradycyjnie w Fosie Miejskiej w Chojnicach w sobotę 2 sierpnia. Początek o 18. Tyś z nieboskłonem, granicą między niebem a nie niebem, między niebem a nie niebem. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. No to jeszcze tylko dorzucę w gwoli przypomnienia, że 15 i 16 sierpnia, czyli za dwa tygodnie z małym haczykiem spotykamy się, mam nadzieję, z Państwem w Karpaczu. I Basia Stępniak-Wilk, i Agata Ślazyk, i Anna Treter, i Agnieszka Chrzanowska tam zaśpiewają, a oprócz tego będzie Katarzyna Groniec, Magda Łazar, i Beata Osytek, i Antonina Krzysztoń. I to wszystko na imprezie Gitarą i Piórem w Karpaczu. Właśnie. Przy okazji adres do korespondencji dla Państwa gip@polskieradio.pl. No a teraz skok w historię. Ta piosenka powstała w 1973 roku. Niosę je, przeniosę, jak ramionami głosem. W czas daleki wysoko, w obcowanie odłoką, tak ku mnie, a ku tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem. W czas daleki wysoko, w obcowanie odłoką, tak ku mnie, a ku tobie. Oczywiście grupa Boom i wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No tak, pewnie domyślają się państwo kontekstu, no bo 1 sierpnia 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a kilka dni później rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No i właśnie w tych dniach dostaliśmy niezwykły list, a w ślad za tym listem poszły piosenki do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przesyłka nadeszła z Krakowa. Nie bój się nocy, ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony w niedostrzegalnych, mrocznych muzykach. W przestrzeni kute złote demony. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc tobą się staną. Nie bój się nocy, to ja nią wiodę, ten strumień żywy przeobrażenia. Duchy świecące, zwierząt pochody, które zaklinam kształtów imieniem. Uż wezbrane oczy w kołysce, Figurniak śpiewała, a Mateusz Jarosz skomponował muzykę do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dwie płyty już się ukazały. Tego, z tym repertuarem, tak, tego duetu. Tego, tak? Duetu, w tej konfiguracji. No, mamy się spotkać w przyszłą niedzielę. Państwo się wybierają do Warszawy i bardzo ciekaw jestem tego spotkania i tej rozmowy, którą prawdopodobnie nagramy dla państwa. No i tak się składa, że w ostatnich dniach również dotarła do nas płyta przygotowana przez Sławomira Zygmunta, który śpiewa wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. nocy ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony. W niedostrzegalnych, mrocznych muzykach w przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypiąc wśród blasku wznoszą się białe, modre, różowe, wznoszą się w lejach żółtego piasku. W chmurach rzeźbione unoszą głowy, unoszą głowy, unoszą. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc, tobą się staną. Przez ciebie idąc, tobą się staną. Tobą się staną. Ten strumień żywy przeobrażenia, duchy świecące, zwierząt pochody, które zaklinam kształtów imieniem. Ułóż wezbrane, oczy w kołysce, ciała na skrzydłach jasnych demonów. Wtedy przepłyniesz we mnie jak listek opadły w ciepły tygrysi pomruk, tygrysi pomruk, tygrysi. Nie bój się nocy. Ten sam wiersz, zupełnie inne podejście. Płyta Sławomira Zygmunta nosi tytuł Elegia o chłopcu polskim i jeszcze mogę Państwu powiedzieć, że w piątek, 1 sierpnia Sławomir Zygmunt zagra repertuar z tej płyty. Ale nie w Warszawie. Ale za to w Opolu, w Filharmonii Opolskiej o godzinie 19:00 koncert Elegia o chłopcu polskim i co bardzo ważne, wstęp na ten koncert jest wolny, więc polecamy. Zapraszamy. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Już jutro rozpocznie się w Szklarskiej Porębie 47. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej. Potrwa do niedzieli, czyli do 3 sierpnia. Jak zwykle w bazie pod Ponurą Małpą odbędzie się konkurs, a poza nim wystąpią m.in. grupa Bez Idola, która gościła niedawno w szufladzie, Tomek Wachnowski, obchodzący 30-lecie działalności artystycznej, Piotr Bakal, Leonard Luther, grupa Pod Wiatr i inni. Logo tegorocznej giełdy to czerwony tramwaj linii 47 oczywiście. Mówię o tym dlatego, że będzie dziś mowa o innym, niebieskim, linii zero. Ale wszystko w swoim czasie. Otóż tramwaj w Kotlinie Jeleniogórskiej nie jest abstrakcją. Pierwsza linia tramwaju gazowego w Jeleniej Górze została otwarta już 10 kwietnia 1895 roku. Tramwaje gazowe nie sprawdziły się i szybko zostały zastąpione elektrycznymi. Najdłuższa linia z Jeleniej Góry do Przesieki, dokładnie 100 lat temu, osiągnęła długość ponad 19 km. Mało tego, planowano przedłużenie jej aż do szpinglerowego młynu po drugiej stronie przełęczy Karkonoskiej. Planowano również budowę linii tramwajowej do Szklarskiej Poręby, ale prace zostały zarzucone ze względu na budowę linii kolejowej na tej samej trasie. Co ciekawe, myśli się dziś o rekonstrukcji jeleniogórskich tramwajów docierających również do Szklarskiej Poręby i to z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowej. Jak Państwo zauważyli, trochę tylko odbiegłem od tematu, więc wracam. Na giełdach w Szklarskiej Porębie w latach 70. i 80. spotykałem występującego tam Jacka Zwoźniaka, autora i wykonawcę piosenek tamtego okresu. Dziś zapraszam Państwa na trzecie spotkanie z nim. Rozmowę nagrałem w styczniu 87 roku, półtora roku przed jego śmiercią. W roku 76 bodajże pojechaliście na studencki festiwal do Krakowa. Czy dobrze mówię? Tak, w 76 roku pojechaliśmy do Krakowa, wygraliśmy ten festiwal. W 77 również ten festiwal wygraliśmy. W 78 była historia taka, że ja poszedłem studiować do Olsztyna. Znudził mi się Wrocław. A tam Skuba miał poważny wypadek samochodowy. Na blisko rok poszedł do gipsu, więc nie mógł przyjechać, a z kolei mnie wypadało reprezentować środowisko olsztyńskie, skoro studiowałem w Olsztynie. Pamiętam, śpiewałem wtedy piosenkę o babci, o córce poety. Niestety wszedłem na scenę w stanie pewnej nieważkości i to był chyba błąd, dlatego na tym festiwalu zostałem jakoś pominięty i chyba słusznie, po prostu tak nie należy robić. W 79 roku jeszcze raz postanowiliśmy sprawdzić się na festiwalu krakowskim, ponieważ jednak Kuba na łożu boleści był nawiedzany przez paru kolegów, znajomych, którzy mu tam chodzili, opowiadali różne śmieszne rzeczy, pisali dla niego piosenki, grali. Okazało się, że on się w tym czasie tak z nimi zaprzyjaźnił, w czasie tej swojej rekonwalescencji, że postanowił ich przyjąć do zespołu. No cóż było robić? Z tym, że powiedziałem: nie, kochani, ale baba to my się już nie będziemy nazywać, bo to już nie ten zespół, po prostu nie ci ludzie, nie ten repertuar. Zostawmy sobie na pamiątkę literkę B. Całość tę grupę postanowiłem określić jako Kompleks. I tak powstał zespół B-Kompleks, który zresztą istnieje do dziś. I jako B-Kompleks wygraliśmy festiwal krakowski po raz trzeci w 79, chyba bijąc wszelkie rekordy w dziejach tej imprezy. Przy czym stało się to głównie za sprawą Jasia Błyszczaka, zwanego Mówką, który wtedy śpiewał piosenkę Maleńka Moja. Był to wspaniały ukłon w stronę Krzysztofa Krawczyka, przeżywającego swoje najlepsze lata. A kolej aranżację i całą prawę muzyczną właśnie zawdzięcza Markowi i Kubie. Także tak wygląda mniej więcej w wielkim skrócie nasza historia do 79 roku. Tyle na dziś wybrałem z rozmowy z Jackiem Zwoźniakiem. Oczywiście będę do niej jeszcze nieraz wracał. Jak Jacek wspominał, w kwietniu 1976 roku razem z Kubą Węclem i Markiem Fertkiem jako grupa Baba na 30. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie zdobyli pierwszą nagrodę. Zaśpiewali wówczas autorską piosenkę Jacka Milicja, Wrocław i ja. Jacek napisał ją we wrześniu 1975 roku. Kiedy rano jadę z rówką, wiszę na stopniach tak dla kondycji. Czasem bierze mnie ktoś na słówko, ach, któż to taki? To pan z milicji. Przecież mi nogę mógł obciąć zły tramwaj, albo coś wyżej, więc płacę ja mandat. Ach, któż to? Ach, któż to? Tak o mnie dba. Milicja, milicja, któż po? Żyteczną wskazówkę mi da. Milicja, milicja, gdy pijak nabrudzi, któż za złe mu ma? Milicja, Wrocław i ja. Między 20 a 22 sierpnia 81 roku w gdańskiej hali Oliwii odbył się pierwszy, a zarazem ostatni przegląd piosenki prawdziwej Zakazane piosenki. Wystąpił tam z grupą B-Kompleks Jacek Zwoźniak. Wrócę kiedyś do tego występu, a teraz posłuchajmy tylko próbki tego zakazanego brzmienia zupełnie innego od tego przedstawionego przed chwilą. Chciałem Państwu przypomnieć taką piosenkę najprawdziwszą, starą, pochodzącą z 75 roku, a napisaną szczerze, bo napisaliśmy tę piosenkę dla ludzi pracy. W szczególności dla tych ludzi pracy, którzy zajmują się rękodziełem, czyli po prostu dla milicjantów. Jest to głęboka, taka patriotyczna piosenka. O nazwie Milicja, Wrocław i ja. Obywatelu! Kiedy rano jadę zerówką, wiszę na stopniach, tak dla kondycji. Czasem bierze mnie ktoś na słówko, ach, któż to taki? To pan z milicji, bo przecież mi nogę mógł obciąć zły tramwaj. Albo coś wyżej, więc płacę ja mandat. Ach, któż to? A któż to tak o mnie dba? Milicja, milicja, któż po żyteczną wskazówkę mi da? Milicja, milicja, gdy pijak nabrudzi, któż za złe mu ma? Milicja, Wrocław i ja. Kiedy siostra wracała nocą, bo siostra robi na drugą zmianę, chciał chuligan ją wziąć przemocą, wydać swym chuciom pofolgowanie. Milicja czuwała, do dziś tym się szczycę. Pomimo trzydziestki mam siostrę dziewicę. Ach, któż to? A któż to? O siostrę dba. Milicja, milicja, któż cześć mej siostry na sercu swem ma? Milicja, milicja, gdy zgwałci ktoś kogoś, któż szkołę mu da? Milicja, Wrocław i ja. Tata wódki wcale nie pija, ponieważ nie ma głowy on mocnej. Kiedyś wypił trochę ustryja, któż wtedy tacie załatwił nocleg. Rachunek był duży, lecz tacie na rękę tak mógł się przeziębić lub rozbić syrenkę. Niebieskie tramwaje po szynach pną, wrocławskie tramwaje niebieskie mundury, któż nosi to? Poznajesz? Poznaję. Są w całej Polsce od gór aż do morza, jako te chabry pośród łanów zboża. La la la, la la la, la la la, la. Milicja, milicja, la la la. Lat z hakiem, a jeszcze lat sto. Niech żyje, niech żyje MO. Niech żyje, niech żyje MO. Niech żyje, niech żyje MO. No, łezka się wokół kręci. No, bardzo się cieszę, że Paweł Szeromski sięgnął do szuflady i przypomina Jacka Zwoźniaka, bo to powiem ci, powiem państwu, że to jest taki artysta, który mnie od dosyć dawna fascynuje i właściwie no, jest ta jedna płyta, na której jest tam, nie wiem, 18 czy ileś piosenek, ale to jest wszystko, co ja wiem o Jacku Zwoźniaku. Znam te dwie nazwy zespołów, ale dopiero dzisiaj w tej rozmowie dowiedziałam się, na czym polegała ta różnica, o co chodziło. No, fantastyczne, bezcenne informacje. Ciąg dalszy nastąpi. To były ballady z szuflady Pawła Szeromskiego. Przed nami giełda w Szklarskiej Porębie, jak państwo się pewnie domyślają, to Paweł Szeromski jutra, tam tak się wybiera. No, ze Szklarskiej Poręby do Karpacza jest za blisko, żeby przez dwa tygodnie wędrować, ale przypominamy, że za dwa tygodnie, 15 i 16 sierpnia, spotykamy się w Karpaczu właśnie na festiwalu Gitarą i Piórem. No i zapraszamy państwa. Trzeba wziąć ze sobą oczywiście śpiworek, karimat. Chyba, że będzie 25 stopni. Wieczorem w górach nie sądzę. Nie sądzę. W górach zawsze jest po zmroku chłodniej. Także zapraszamy do Karpacza. Z radością się tam z Państwem spotkamy, a na zakończenie zaśpiewają nam raz jeszcze Barbara Figurniak i Mateusz Jarosz. Znaczy zaśpiewa Pani Barbara. Tak, zaśpiewa Pani Barbara, Pan Mateusz zagra. No i to będzie kolejny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Znaczy to jest utwór akurat kończący pierwszą płytę pod tytułem Promienie i to jest taki nietypowy utwór. Proszę posłuchać. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła północ, czwartek, 31 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Izrael zapala zielone światło dla rozszerzenia operacji wojskowej w Gazie. To już ostatni dzień na decyzję. Tylko ZUS czy OFE plus ZUS. U nas także prapremiera filmu Miasto 44. Obraz przypomina o wydarzeniach sprzed 70 lat. Co najmniej 67 Palestyńczyków i 3 izraelskich żołnierzy zginęło na Bliskim Wschodzie ostatniej doby. Wojna trwa już 23 dni. Wszystko wskazuje na to, że z dnia na dzień będzie coraz brutalniejsza. Izraelski rząd właśnie zgodził się na kolejne rozszerzenie operacji w Gazie. W Strefie Gazy jest Wojciech Cegielski. Wieczorem izraelskie lotnictwo wznowiło bombardowanie Strefy Gazy. Pociski spadają teraz na wschodnie i północne części palestyńskiej enklawy. W mieście Gaza nad głowami słychać drony oraz eksplozje w oddali. Z kolei Hamas nie przestaje strzelać rakietami w kierunku Izraela. Wieczorem pociski spadły m.in. na miasto Ashkelon. Po południu izraelska armia zbombardowała zatłoczony targ w Szedżai. Zginęło co najmniej 17 osób, a niemal 200 zostało rannych. Wśród ofiar są też palestyńscy dziennikarze. Oburzenie świata wywołało z kolei poranne ostrzelanie należącej do ONZ szkoły w Dżebalii, gdzie zginęło 15 osób. Izrael ogłosił dzisiaj w ciągu dnia 4-godzinne zawieszenie broni, ale po jego zakończeniu ataki znów się nasiliły. Szans na porozumienie na razie nie ma, bo Hamas chce zniesienia blokady Gazy, a Izrael twierdzi, że nie usiądzie do stołu rozmów, póki nie zniszczy tuneli i składów broni islamistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Atak na ONZ-owską szkołę w Gazie, o którym wspominał Wojtek Ostro, krytykuje tymczasem Biały Dom, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych. O komentarzach za oceanem Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone potępiają bombardowanie szkoły w Gazie, w którym zginęli i zostali ranni niewinni Palestyńczycy, w tym dzieci, a także pracownicy humanitarni ONZ, oświadczyła Bernadette Michan, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Michan nie wskazała jednak winnego ataku i potępiła również bojowników, którzy ukrywają rakiety w obiektach nadzorowanych przez ONZ. Bezpośrednia krytyka działań Izraela znalazła się natomiast w wystąpieniach przedstawicieli ONZ-u. Sekretarz generalny tej organizacji, Ban Ki-moon, oświadczył, że armia izraelska otrzymała dokładne współrzędne szkoły. Tego ataku nie da się niczym usprawiedliwić. Ktoś musi ponieść konsekwencje. Należy wymierzyć sprawiedliwość, oświadczył Ban, nazywając atak skandalicznym. Z Waszyngtonu Marek Wołk. Polskie Radio. O ZUS czy tylko ZUS? To już ostatnia chwila na decyzję w sprawie tego, jak mają być gromadzone nasze składki na przyszłą emeryturę. Jeszcze tylko dziś można złożyć deklarację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wysłać deklarację pocztą albo drogą elektroniczną. Aby taki dokument był ważny, musi być na nim nasz podpis, przypomina członek zarządu ZUS-u Paweł Jaroszek. Uczulamy wszystkich, którzy chcą złożyć skuteczne oświadczenie, aby podpisali je, bo trafiają do zakładu oświadczenia niepodpisane i one nie rodzą skutków prawnych. Od miesięcy toczy się dyskusja, co wybrać. Jednak profesor Marek Góra, współautor reformy systemu emerytalnego za rządów Jerzego Buzka, przekonywał w Trójce, że te spory nie mają sensu. Jednym z bardzo istotnych elementów zmiany, która nastąpiła w 1999 roku, było to, żeby zdywersyfikować ryzyko, czyli mówiąc językiem bardziej wprost, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Może być ktoś, kto powie, że byłoby więcej, gdyby wszystko było w ZUS-ie, więcej, gdyby wszystko było w OFE. Ja myślę, że po prostu to nie ma żadnego sensu, taka polemika. Ważne jest to, że mówimy o przyszłości, która będzie za kilkadziesięcioleci, której nikt nie zna i nie wiadomo, która część będzie lepsza. To, co jest wiadome, to to, że najlepiej mieć ryzyko rozłożone między dwa elementy, a nie w jednym. Jeśli ktoś sam nie podejmie decyzji, to wtedy składki automatycznie trafią do ZUS-u. Decyzję będzie można zmienić po 2 latach, a później co 4 lata. Przed 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego wyjątkowa prapremiera filmu w wyjątkowym miejscu. Po raz pierwszy został pokazany obraz Miasto 44. Film oglądało 12 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym, a wśród nich nasz reporter. Emocje, pasja i wzruszenie. Oglądający film Miasto 44 nagrodzili projekcję gromkimi brawami. Nie tylko zawartość filmu, ale i cała otoczka zasługują na ogromne uznanie. Sam ekran, na którym wyświetlano obraz, ma ponad 1 km² powierzchni. Na trybunach Stadionu Narodowego zasiadło nie tylko najwyższe władze państwowe, ale także dziesiątki powstańców. Zdaniem reżysera filmu Jana Komasy, na ekran z sukcesem udało się przenieść scenariusz szlifowany niemal 8 lat. Starałem się wziąć od powstańców warszawskich wszystko to, co mi chcieli dać i co mi powiedzieli w osobistych rozmowach prywatnych i tak dalej, bo z wieloma się zaprzyjaźniłem i chciałem, żeby to, co jest na ekranie, było jak najszczersze. Film Miasto 44 trafi do kin w połowie września. Michał Fedusio, Polskie Radio. Mieli dokładnie miesiąc, aby nauczyć się języka polskiego i wyszło im to całkiem nieźle. Kilkudziesięciu obcokrajowców z różnych krajów Europy Wschodniej przyjechało do Siedlec na kurs naszego języka. Przyznają, że łatwo nie było i że szczere chęci to nie wszystko. Podstawa to ciężka praca. Trzeba czytać